قال المصنف رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور نهفانيا بعضيا vitu vilivyoamrishwa ikiwa mtu atapata shida ya kukamilisha yale yaliyo bakia katika yale yaliyoamrishwa shaka sema idha umira al-abd bi amrin wajibin au mustahabin fa imma an yaqdir alayhi kulluh wa imma an ya'jiz anhu kulluh wa imma an yaqdir ala ba'dih wa ya'jiz an ba'dih hasema mja anapokuwa anaamrishwa jambo la wajibu au mustahab inawezekana akaweza kulitekeleza lote au akashindwa lote ima akaweza baadhi au akashindwa baadhi fa in qadara alayhi au in kudira alayhi kulluhu fa'alahu af'alahu kullu ikiwa itawezekana kwake yeye kufanya lote hilo jambo liloamrishwa basi atalifanya lote wa in ajaza anhu kulluhu sakata anhu sakata alayhi fi'luhu kullu na ikiwa atashindwa kulifanya lote basi kitadondoka kitendo chote kwake yeye wama thawabu wa ajruhu fa in kana lahu niyyatun jazima annahu law qadara alayhi laf'alahu fa ajruhu ala qadri niyyati asema ama swala la nia ikiwa atakuwa na nia iliyokuwa jazim madhubuti kama angeweza kufanya angenifanya basi ujira wake atapata kulingana na nia yake wa in lam yakun lahu niyyatun lam yakun lahu shay kama hatakuwa na nia basi hatapata chochote wa in ajaza an ba'd al-ma'mur bihi na kushindwa kufanya baadhi ya mambo aliyoamrishwa ba qudira ala ba'tihi fa'ala ma yaqdir alayhi min kawa amewezeshwa kufanya yale machache yaliyobaki basi atafanya yale ambayo anayaweza kuyafanya wa in ajaza an ba'd al-ma'mur bihi wa qudira ala ba'tihi fa'ala ma yaqdir alayhi kiwa atashindwa na akawezesha baadhi basi atafanya yale ambayo anayaweza katika hayo wasakata anhu ma lam yaqdir alayhi ya kaulihi idha matukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum mithla an yakuna indahu ma'un qalil tume sallama anasema nikikuamrisheni jambo lifanyeni mnavyoweza kwa kadri mwezavyo mfano wake mtu kuwa na maji machache wala yakfi li taharatihi fa innahu yastamilu fima yakfi atatumia pale anapomtosha tayammamu anil ba'd atatayammam pale palipobakia kwamba una maji lakini hayawezi kuosha viungo vyote utatayama utatawadha mpaka pale atakapoishia kisha utatayama kwa niaba ya sehemu iliyobakia mithla yakuna inda watama mabaki wa ina ajaza an ghasli ba'dhi a'dha'ihi li'afati ghasli ma yaqdir alayhi minha kiwa mtu atashindwa kuosha sehemu ambayo baadhi ya viungo vyake kwa sababu ya matatizo ambayo anaweza kupatikana kwa yeye kuosha sehemu ambayo anayeweza afati ghasli ma yaqdiru alayhi minha nasema fa in ajaza an ghasli ba'd a'dha'ihi li afati ghasli ma yaqdiru alayhi minha akishindwa kuosha sehemu ya viungo vyake kwa sababu tu ya matatizo ambayo yanaweza kutokea kwa sababu ya kuosha ile sehemu ambayo yeye anaiweza wasakata ma ajaza anhu na ikawa imedondoka kile ambacho alichoshindwa ina ajaza ala salati qaiman salla qaida ikiwa atashindwa kusali amesimama atasali amekaa ina ajaza ala salati mutajian salla mutajian akishindwa atasali aliyakuwa amelala wa in qadira an yusalliya ba'd salatihi qaiman akiweza kusali baadhi ya sala zake amekaa amesimama wa ajiza anil qiyam fi ba'dihha qama fiha ayqama fi ma yaqdiru alayhi wa sakata ma ajaza anhu atasimama katika sehemu anazoweza na ataacha kusimama sehemu ambazo alizoshindwa kusimama wakadhalika fi zakati alfitr wa fi nafaqati liman tajibu nafaqatuhu yuqaddimu nafsuhu thumma alaqrab yuqaddimu nafsuhu thumma alaqrab falaka pia vile vile katika nafaka za wale ambao ni wajibu pake yeye nafaka yao atatanguliza nafsi yake kisha watu wa karibu kisha wa karibu kisha wa karibu kisha wa karibu وفعل الحج يفعل ما يقدر منها فيستلزم في الباقي matendo ya hija mtu anayafanya kile anayaweza na anatoa niaba yale ambayo yalibaki kama vile tawafu lazima ukatufu wewe mwenyewe safa na marwa lazima ukafanye wewe mwenyewe lakini kwenda kutupa mawe jamaratu naweza kumtuma mtu akutupie mawe kama hivyo lakini tawafu lazima akubebe akusukume kama na kibeskeli au na kana kana kwa tawafu واضح طبعا انا خاصه الى جامعه بقى تكون نغوزو كتابه نغوزو الحج سي ففنوي سنه بسبب مش عايز اكون انا مش هفك الساعه 6 يعني هو يفهم مجينه وكذلك مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اولها باليد ثم باللسان ثم بالقلب بل جميع العبادات كلها داخله تحت هذه القاعده اذا عجز عن بعضها فيلا ما يقدر عليه منها الا في الصوم ده اللي في العباده زوت ما زينجيا chini ya faida hii mtu atakaposhindwa kufanya baadhi yake akafanya ile ambayo anaweza katika hayo sio kwa katika somo uweze funga nusu siku sawa uweze funga nusu siku au sala alfajr usali rak'a moja sawa umeshindwa kumaliza rak'a ya pili wala hayo mimma laysa ba'dahu ibadatun fa innahu idha قدر على ذا على صومي نفس النهار نصف النهار دون باقي لم يؤمر بالامساك لنصف النهار لان العباده مجموع اليوم لا بعضها والله اعلم نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكلما نشا عن الماذون فذاك امر ليس بالمضمون كلا ما كيمسببشوا نا اذن او كيمتوكيا بعد يا كويذنيوا بفعل جambo لجambo كوا kwa bahati mbaya limesababisha limetokea madhara natakiwa ulipe toa dhamana ya kile kitu lakini tukirudi nyuma huko yule ambaye kitu chake kimeharibika alikuidhini alikupa idhini kadhalika amru laysa bilmadmun sheria inasema hilo jambo halitotolewa nini dhamana sawa sheria inasema halitotolewa jambo hilo dhamana yani anna al-insana idha fa'ala ma udhina lahu fi fi'lihi kama mtu akifanya jambo ambalo ameidhiniwa kulifanya imma min jihati shari imma kwenye kwa upande wa ameidhiniwa kulifanya na Allah tabaraka wa taala kama vile qadhi anayehukumu kumkata mtu kichwa au kupigwa mtu mawe wazi akale mtu akafa hatotoa dhamana sababu Allah tabaraka wa taala ndio amemwadhini kufanya hivyo wazi na hii ni jihati shari au ni jihati sahibi fi au upande wa yule ambaye aliyefanywa wanasha andhalika almadhum na ashiya tujibu dhamana na ikawa imetokana na yale uliyoidhiniwa mambo ambayo yanalazimisha mtu utoe dhamana la istakallat kama yangekuwa yanajitegemea mambo yale yaliyotokea kana tilka la atharu hadaran ghayra madhmuna ile ingekuwa ni hadaran hadhara bi maana imekwenda tu hivi hivi haina athari yoyote haitolewi dhamana aina yoyote wala hailipwi ghaira madhmuna haina dhamana kwa mafhum hadha albayt anna ma nasha min ghairi ma'zuni fihi fa inna madhmuna kama kila ambacho kilichotokea uharibifu wake bila idhini ya mwenyewe hicho kitatolewa dhamana fa matawallada anil ma'dhuni fihi ile kilichozaliwa na idhin ndani yake fa watadhu lil ma'dhuni fihi hicho kitapata ile idhin fa matawallada an ghayril ma'dhuni fihi fa huwa tabi'un lahu na kila ambacho kimezaliwa bila idhini basi hicho kitakuwa kinafuata hilo jambo mithalu hadha an yaqa an yaqta an yuqta yada ghayrahu an yaqta yada ghayrahu mtu ku yada ghayrihi mtu ku kukata mkono wa mwenzake fayasri dhalika alqata ila itlafi nafsihi ikawa itapelekea kule kukatwa ule mkono kuharibika kwa nafsi ya yule mtu au baadhi a'dahi au kuharibika baadhi ya viungo vyake fahal tadhmanu tilka saraya tadhmanu tilka saraya amla hivi ile saraya itatolewa dhamana au haitotolewa dhamana. Yani ukikatwa mkono, sheria yake ni nini? Wakukate aliyadu biliyadi, wakukate na wewe mkono. Sawa la la? Ikiwa ni hivyo, hukumu ipo wazi. Mbali akatwa mkono mwenzake na yeye akatwa mkono. Lakini umekata mkono mwenzako, alafu lile jeraha likasababisha maradhi, ima kansa, au likasababisha mkono mzima kuumia, au likamsababishia kuumwa muda mrefu, maumivu makali, likamsababishia kuacha shughuli zake na kadha. Sawa? Je, hili jambo lililotokamana na kitendo hichi, utalitolea dhamana? Kwa sababu halina jinsi ya kulifanyia kisasi. Sababu kisasi kinatakiwa kiende sambamba na kile kilichofanywa, mtu alichofanywa. Tunafahamiana? Na ndio maana nani mahakamani huwa donda linapimwa kwa nchi. Kama mtu akudunga kisu mguuni, basi donda alafu kile kisu hakikufika kwenye mfupa. Sheria kinatakiwa kile kisu kipimo kwa nchi. Tunafahamiana? Kipimo kwa nchi, sababu kufika kwenye mfupa. Ikifika kwenye mfupa, tunakuwa tumeshajua kwamba na wewe udungwe kisu mpaka kiguse mfupa. Kama ikifika kwenye mfupa, tutakadiria. Unaweza ukapitiliza au usifike alipofika yule ambaye alifanya ile jinaya. Wazi ha jamaa? Kwa hii inaonyesha namna gani kwamba sheria ya Kiislamu ilivyokuwa ni sheria ya uadilifu. Ilivyokuwa ni sheria ya uadilifu, kadhalika ilivyokuwa ni sheria ya ukamilifu. Mpaka kufikia kwamba hata kama utakosha kato mkono, wewe ukipona, mwenzao akiendelea kuumwa, kuna hali hapa ya kuangalia namna gani ya kuweza kulipa. Sawa? Ya kuweza kulipa yale maumivu au yale madhara ambayo ameendelea kuyapata yaliyosababishwa na wewe. Kama jinsi ambavyo tutapima jeraha, kadhalika tutapima kile kiwango ambacho kinatakiwa kitolewe kwa sababu ya yale yaliyopatikana katika madhara. Wala shaka kwamba wanaoshauri katika hili wanatofautiana sana kupima jeraha, kwa sababu jeraha hata upime vipi jeraha, haiwezekani ukapata kile kiwango. Wazi? Kiwango chenyewe top kama sasa hizi ni nchi zilizolingana. Tafahamiana? Na aljawabu in kana alqat'u qisasan aw hadda fa inna sarayatahu hadarun wa in kana alqat'u jinayatun damanat as-saraya tab'an liljinaya. Sah? Jawabu ni kwamba ikiwa kule kukata ni kisasi au had. Sah? Yaani mtu alikata mkono wa mwenzake na yeye kisasi akakatwa wake, au mtu aliiba. Umefahamiana? Na yeye kwa sababu ya kuiba kile kiwango alichoiba kimefikia kiwango cha kukatwa mkono. Kwa hapa namba moja ni kisasi, namba mbili ni nini? Ni haji. Halafu kule kukatwa kukasababisha madhara nashaa an madhuni. Sawa? Mekuja kwamba wakula manasha ama adhuni, fadhaka amnu naisa bil madhmun. Sababu kisasi imeruhusiwa na sharia, haji imeruhusiwa na nani? Na sharia. Kwa hii ni idhni iliyotoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Idhni iliyotoka kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa maana hiyo, hata kama mkono ule utasababishwa ndani yake matatizo, kule ukatukwa kwa kisasi au kwa haji, hakutokuwa na fadhala. Hilo ndio jawabu. Shaka sema fa inna sarayatahu hadaru, saraya yake itakwenda hivyo bure. Wa in kana alqat'u jinayatun daminat as-saraya tab'an liljinaya. Wazi? Ikiwa kule kukata ni kwa jinaya, yani umekwenda kumkata mtu mkono kimakosa kisha akapatwa na hilo tatizo, basi utatoa dhamana ile saraya. Na sababu ya kutoa dhamana ile saraya ni kwa sababu ile itakuwa ni tabaun limadha li aljinaya. Fakadha law arada an yamurra bayna yadayhi insanun wa huwa yusalli thumma dafa'ahu hatta afda ila talafihi Pia mtu akitaka kupita mbele ya mtu aliyakuwa anasali, kisha yule mtu akamzuia, mpaka kule kumzuia kwake kapelekea yule mtu kuumia, sawa, au kufa, umeelewana, au talafu baadhi la miadma. Inawezekana na watu wanatembea ni wagonjwa, anatembea yeye hajui, labda kisha kumshtua pando na pressure haka, au mwingine tu yule kuzuiliwa hajui, akakasirishwa, hasira zilizopandisha pressure aka. Lakini sababu ni wewe ambaye ulio zuia. Naona vijana wazuia watu kwa shida. Eh? Aliyadfa. Akawa shangaa kuna ugomvi. Sasa ikitokea kwamba amekufa au ameugua au ameumwa au amejeruhika, lam yadhman, yule mwenye aliyekuwa na swali ile fact ndio hicho hakikuwa dhamana, li'annahu ma'dhunun lahu min ash-shari'. Sasa kitendo kile cha daf'uhu ni kitendo ambacho ameidhiniwa na sheria. Allah tabarak wa taala, mtume sallallahu alaihi wasallam, walau dafa'ahu min ghairi idhni min ghairi idhni min, kama angemzuia kuzuia kule kukasababisha madhara kisha kukawa katika sura ambayo sio katika idhni iliyotolewa na Allah tabarak wa taala, wala katika idhni iliyotolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yule ambaye alizuiliwa. Wazi, anasema thumma talifa dhamina, kisha akapata madhara akafa akajeruhika, atatoa nini? Dhamana. Wa min amthali hadha, katika mifano hii jambo hili, annahu law wati'a zawjatahu fa'aqaraha, sawa, mtu kawa binti wa miaka 6 au sabili mithali au miaka 4 au miaka 7 au 8, sasa kisha akamuingilia akamjeruhi, tumia lugha heshima, akamjeruhi, tafahamiana, lakini mke wake, fa in kanat yutau mithluha, ikiwa binti yule mfano wake anaingiliwa, ikiwa binti yule mfano wake anaingiliwa katika arufu kwamba kuanzia miaka fulani na kafulani haruhusiwa, sawa, lam yadhman dhalika al-aqd, hatotoa dhamana ya lile jeraha, liannahu ma'dhunun fi, kwa sababu yeye anaruhusiwa kufanya hivyo. Wa in kanat la yutau mithluha dhaminahu, na ikiwa binti yule mfano wake haingiliwi, basi subiri, hata kama ushamuoa subiri akue, na subiri afishe miaka 15, 14, 17, 20, 22, sawa, kwa kiwango kile kwamba sasa hivi mfano wa huyu ana katika urfu, خلاص kulingana na makuzi yake na jinsi ambavyo Allah tabaraka wa taala atakuwa amemuumba. Nasema in kana yuta mithluha dhaminahu wa min dhalika law yada hajaran fi at-tariq, katika hilo kama mtu ataweka jiwe njiani, au hafara bi'ran fihi, au akachimba kisima njiani, thumma talifa bihi insanu wa hayawan, kisha akawa amedumbukia humo au kaumia kwa sababu ya jiwe hilo au kisima hicho, mtu au mwana au mnyama, fa in kana al-hafru wa nahuhu, ikiwa mnyama kuchimba na mfano wake, madhunan lahu fihi, ameidhiniwa kufanya hivyo, bi an kana linafa'il muslimin, kwa kuwa shimo hilo ni kwa ajili ya kuwanufaisha Waislam, lam yadhman ma talifa bihi, hatotoa dhamana kwa kile ambacho kimeharibika kwa sababu yake, wa in kana muta'attiyan fihi dhamin, ikiwa atakuwa amechukua mipaka katika hilo, kwa maana amechimba tu shimo barabarani bila kuambia watu na hakuidhiniwa na serikali fanya hivyo, dhamin, atatoa dhamana. Wazi? Limada? Lianna shariata lam ya'adhan lahu fihi. Sababu sheria haiko muidhini yeye kufanya hivyo. Wazi ya jamaa? Wa mimma yushbi hadhihi al-qaida anna al-athara an-nashi'a 'an at-ta'ati muthabun 'alayha. Wala siyama in kanat makruhatan lin-nufusi kas-sabbi wat-ta'b. Kwamba athari zozote zinazotokamana na taa, mtu anapata thawabu juu yake. Athari zozote zinazotokamana na taa, mtu anapata thawabu juu yake, hasa pale ambapo zitakapokuwa zina ni katika mambo ambayo makruhatan linnufus, yanayudhi nafsi, yanayudhi nafsi kanasab wa taab, kama vile mashaka na taabu. Raihatu sawmi alkariha linnufus, ya saumu mtu akifunga anakuwa na mdomo wenye harufu mbaya. Hii harufu ni athari ya saumu, ambayo saumu ni taa. Wajua kwamba harufu si taa, lakini ni athari yake mtu anapata thawabu. Wala la athara nashia ni maasiya tabaun lil maasiya, na athari ambayo tokamana na maasiya inafuata nini? Inafuatana na maasiya, maana yenyewe itakuwa inasababisha mtu kupata madhara. Wa mimma yadkhulu fi hadha anna man ghadiba kana ghadabuhu lillah فصدر عن ذلك الغضب وأقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا فإنه معفو عنه. نا katika mambo ambayo yanatokana na haya, kama mambo ambayo yanatokana na haya, yani yanatokana na hii kaida, yule ambaye atakayekuwa amepata na ghadhabu, ghadhabu yake ikawa ni kwa ajili ya Allah, ikasababishwa na ile ghadhabu, akasababishwa na ile ghadhabu kusema maneno, kufanya matendo ambayo hayafai kuyafanya, kusema mutaawilan fi dhalika mujtahidan, akiwa akifanya taawili katika jambo lile, yani tafsiri isiyokuwa sahihi, mujtahidan, akiwa ni mwenye kujitahidi, wadih, fa innahu ma'fuun anhu, mtu huyo atasamehewa, atasamehewa. Nafahamiana kwa sababu yeye alikuwa anakusudia khairi, sawa, alikuwa anakusudia taa, lakini hayo matusi, maneno ya kashifu, ya kukashifu ameyatoa akiwa ni mutaawilan, akiwa ni mwenye kutafsiri tafsiri sio kwa sahihi, tafsiri sio kwa sahihi, wazi, akiwa ni mwenye kujitahidi lakini ijtihadi yenye makosa, fa innahu ma'fuun anhu, ma'fuun anhu, na mtu huyo atasamehewa. Atasamehewa si kwa sababu kwamba yale aliyosema sio makosa, au yale aliyofanya sio makosa, atasamehewa kwa sababu kwamba athari iliyotokamana na taa, basi mtu hulipwa kutokana na ile athari. Kikana mtu aliyefunga sana anatoa harufu chafu, mtu aliyetoka jihadi huko hajakoga labda siku tatu, siku nne, siku tano, miezi miwili mitatu, atoa harufu chafu, na lakini ile harufu analipo kwa sababu ya harufu hiyo, sawa, ile harufu alipwa sababu ya harufu. Kwa hiyo tabaki kwa ni harufu mbaya, lakini yeye atalipa kwa sababu mushtahidan muawwila mutaawwilan, sawa, ni mwenye kujitahidi na mwenye kufanya tawili. Kisha akatoa mfano kama kala Umar radhiallahu anhu nabii sallallahu alaihi wasallam fi shani Hatib ibn Abi Balta, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo la Hatib ibn Abi Balta, innahu munafiqun. Hatib kisa chake ni maarufu mashhur, kuna na Sahih Bukhari, alipofanya kuaibia siri wanafiq, tuma yule mwanamke kupelekea habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu. Umar radhiallahu anhu alisema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tumkate shingo lake huyu kwa sababu ni mnafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampinga Umar, sema la, huyu mtu kahudhuria Hudaybia, sawa, huyu mtu kahudhuria nini, huyu mtu kahudhuria Badri, ni katika watu wa Badri. Sasa watu wa Badri, Allah tabaraka wa taala kisha sema kwamba ifalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, fanyeni mtakacho, nimekwisha kusameheni. Kwa anasema muallif hapa, baada ya Umar kusema innahu munafiq wa atiraduhu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi qissati al-Hudaybiyah, sawa, wanahwiha bikhilafi man qasadahu mutaba'atu hawahu walhamiyya linafsihi fa innahu yu'aqabu ala ma sadara anhu min al-aqwali wal af'ali. Hasib pamoja alifanya jambo la nifaq, fanya jambo la kufu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa udhu, jambo lile lilibaki kuwa ni jambo baya, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa. Na Umar, hukumu aliyokuwa anasema ameitoa kwa Hatim ndio hukumu iliyokuwa sahihi, lakini alipojieleza Hatim kwamba ni mapenzi ya watu wake, nusra ya watu wake waliopo kule ndio iliyomsababishia kufanya hivyo, na bali yeye katika nafsi yake hajakusudia baya, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amempa udhu. Lakini kinyume chake, ikiwa kama mtu anafanya hivyo na kusudio yake amefuata nafsi yake, amefuata matamanio ya nafsi yake, kuihame nafsi yake, huyo ataadhibiwa kutokana na yale ambayo yalotoka katika mdomo wake katika maneno na viungo vyake katika vitendo. Kama kana sani rahimahullah ta'ala wa kullu hukmin dairu ma illatihi wa hiya allati qad awjabat li shir'ati au qad awjabta li shir'ati. Kila hukm inazunguka na sababu yake, kila hukumu inazunguka na sababu yake. Ayana al-hukma yaduru ma illatihi wujudan wa adam, hukumu inazunguka na sababu yake, uwepo kwake na ukosekana kwake. Wa hiya allati wa kullu hukmin ma illa wa kullu hukmin da'iru ma illati wa hiya allati qad awjabat bi shir'ati, kila hukumu inazunguka na illa yake, sababu yake, na hiyo sababu ndio ambayo iliyowajibisha hukumu hiyo kuingia katika sheria yake. Kwamba sehemu yote itakapokuwa imepatikana hukumu, itakapokuwa imepatikana illa, inapatikana hukumu. Na sehemu yote itakapokuwa imekosekana illa, itakuwa imekosekana nini? Hukumu. Idha wujidat illa wujida al-hukm, wa idha intafat illa intafat al-hukm, wal illatu hiya allati shuri'a al-hukm li ajliha, na illa ndio ambayo hukumu imewekwa sheria kwa ajili yake. Illatu hiya allati shuri'a al-hukm li ajliha, ni ile ambayo sheria imewekwa kwa ajili yake. Na juzi tulitoa mfano wa hadithi ya iliyoeleza asnafu ar-ribawiya, asnafu madha ar-ribawiya, tukasema vitu sita ambavyo vimetajwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam: adh-dhahab bidh-dhahab wal-fidda bil-fidda wash-sha'ir bish-sha'ir wal-burr bil-burr wat-tamr bit-tamr wal-mihr bil-mihr. Mathalan bimathalin sawa'un bisawa'in wa in ikhtalafat al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi'ad. Hadhihi al-asnaf as-sitt, haya ni mambo sita, wa ma'a dhalika tunaingiza vitu zaidi ya sita. Limadha? Liwujudi al-illa. Wadih? Liwujudi al-illa. Ukiulizwa kwa nini, al-hukm yaduru ma'a illati wujudan wa 'adam, tumefahamiana? Kwa ikipatikana illa iliyopatikana kwenye dhahabu na fedha, ikapatikana kwenye auraq naqdiyah, tunaingiza katika asnafu ribawiya. Illa iliyopatikana kwenye ngano, ikapatikana kwenye mchele, tunaingiza katika asnafu ribawiya. Wazi ya jamaa? Kisha akasema wapi kuna tahta hadhihi alqaida masaila kathira minha anna almashaqqata ulqa alayha ahkamun kathira min tafifat bisalati wazakati wasawm walhajj walumra wa nahwi min alahkam. إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها، وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام، وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه، ومن ذلك التكليف والبلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات ووجوب القوت والجنايات ووجوب الحدود والعقوبات كلها معلقة بالتكليف تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه. وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات لا تصح إلا بها، بل جميع شروط الصحيح الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. ثم كل شرط للزيمة liendane sambamba na yule ambaye aliyeweka nini, aliyeweka mafungamano. Ima sawa, itakuwa ni katika biashara, kuuza na kununua au ndoa, na katika makusudio. Illa shurutan halalat muharrama, isipokuwa sharti ambazo zimehalalisha yale ambayo yaliokuwa ya haram, au aksuhu fabatilatun fa'alama, au kinyume chake, zile ambazo zilizoharamisha halal, hizo zitakuwa ni sharti ambazo ni batil, basi fahamu. Wa hadha aslun kabir wa qa'idatun kulliyatun fi shurutis sahihah. Asma wa hadha aslun kabir wa qa'idatun kulliyatun fi shurutis sahihah wa shurutul batilah. Hii ni kaida kulia katika kuelezea sharti zilizokuwa sahihi na sharti zilizokuwa batil. Fadhalika anna shuruta fi jami'il uqudi naw'an sahihatun wa batil. Na hii ni kwamba sharti katika akdi zote ni aina mbili, kuna sharti sahihi na sharti za batil. Fa amma sahihatu fa hiya kullu shartin ishtaratahu almutaaqidan lahumā. Sahihi ni zile ambazo ni sharti ambazo wameziweka wale wenye kufungamana, wameziweka kwa wao au lihadima, wameziweka kwa mmoja wao. Fihi maslahatun, ikawa kuna maslahi, walaysa fihi mahdhurin min ash-shar, na ikawa ndani yake hakuna uharamu kutoka kwa Allah au mtume. Wa yadkhulu fi hadha jami'a shuruti fil bay', na ingia katika hii sharti zote katika bay'. Wa shurutu fi al-ijara wal ja'ala, na sharti katika ijara na ja'ala. Wa shurutu fi ar-ruhuni wad damanat wa shurutu fi an-nikah wa ghayriha min ash-shuruti ala ikhtilaf anwa'iha fa innaha shurutun lazimatun lil muta'aqidin. Hizi ni sharti ambazo zinalazimia kupatikana kwa wale waliofungamana katika biashara yao. Idha lam yafi ahaduhuma bima alayhi minha kana lil akhir al-fasl, ikiwa mmoja wapo hatotekeleza yale ambayo waliokuwa juu yake kuyatekeleza katika sharti, itakuwa mmoja wapo atalazimika kuvunja ule mkataba wa shartu, imma lafziyun wa imma urfiyun wa imma shar'i. Na sharti imma itakuwa ni lafzi au urfi au shar'i, hivyo yote itakavyokuwa, basi sharti hiyo itakuwa ni mu'tabara kulingamana na hali ambayo iliyo. Ikiwa shartu ni lafzi, basi itahukumiwa katika lafzi, na ikiwa ni maanawi urfi, itahukumiwa katika urfu, katika uhakika wa urfu, na ikiwa ni shar'i, itahukumiwa katika uhakika wa sharia. Wa amma shurutul batilatu fa hiya allati tadammanat imma tahlilun haram aw imma tahlilun haramin aw tahrim halal. Ama sharti zilizokuwa batili ni zile ambazo zinaendana sambamba na kuhalalisha haram au kuharamisha haram au kuharamisha halal. Wa yadkhulu fiha jami'a shurut al batila fil bay', inaingia ndani yake sharti zote ambazo ni batili katika biashara, wal ijara wal rahn wal waqf wal nikah, fa innaha mustamilatun ala tahrim al halal au tahlili al-haram, waman ta'ammalaha wajadaha kadhalik, wa hiya madhkura fi kutubi al-ahkam.